Ojo kolaleke aku bojomu sing wis suwe urip karo sliramu nganti tekan ning tuwa ojo mbok gawe gelon sing tak jaluk ojo sing bening gede sumbere paripasan timbane ono neng kene uang sing eling mesti gede tresnane ojo nganti lali anak lan bojone. Terima kasih.